i kanten af en skov. Vi kyssede hinanden, fordi vi havde lov. Der kom der en har i springende frem. Et tæt lille krat, hun stansede brat og løftede øjnene høfligt og sagde: Mit navn er fru Har, mor I er blot, men faren I går I, lige nu består I. Masser af børn, hvad jeg håber I vil. Mit navn er fru Har, og jeg vil beskild. Vi blev gift i august, hvor vi fandt en lejlighed. Så skønner man sig lidt, som jo værende ved. I maj var vi altså i skoven på tur. Min miv fik et glim. Haren kom frem og kiggede på os med hovedet på sned. Mit navn er fru Har, sødeste børn. Jeg ser på minutet, hvor frygten er puttet. Så jeg vil ønske jer lykke og held. Mit navn er fru Har, og jeg venter mig selv. Mit navn er fru Har, mor I er blot, men faren I går I, lige nu består I. Masser af børn, hvad jeg håber I vil. Mit navn er fru Har, og jeg vil beskild. Tiden gik, og i hverdagen tog vi var tør. Vores skovtur i år var med fire flotte børn. De legede i skoven, vi sad på vores sted. Og han var ven, han var der igen og kiggede på os med hovedet på sned. Mit navn er fru Har, sikke et kuld. I der har præsteret, jeg er chokeret. Lyttede I til mig, nej, hvilket gjorde jeg. Mit navn er fru Har, og hvad sagde jeg? Mit navn er fru Har, sødeste børn. Men far, I går I, lige nu består I. Masser af børn, hvad jeg håber I vil. Mit navn er fru Har, og jeg vil beskrive.